7 parlamentari ai formațiunii au susținut în Parlament guvernul Orban. Europa FM, este ora 7. Iulia Noci vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Julia! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Este anchetă la Ucreșă din Piatra Neamț după ce părinții unei fetițe acuză îngrijitoarele că ar fi bătut-o și terorizat-o pe copila de 2 ani. În timp ce părinții au înregistrări audio cu actele de violență, reprezentanții primăriei, în subordinea căreia se află Creșa, au demarat o anchetă, iar o primă îngrijitoare, care și-ar fi recunoscut faptele, a demisionat. Informațiile vin de la colega noastră, Catrinel Cojocaru. Atunci când au văzut că fetița lor de 2 ani refuză vehement să mai meargă la creșă și plânge noaptea în somn, părinții au intrat la bănuieli. Au vrut să se convingă de faptul că fetiței nu îi se întâmplă nimic rău la creșă, așa încât au pus în ghiozdănel un aparat de înregistrare sub forma unui stick. Atunci când au ascultat însă înregistrările, și-au dat seama că fetița era agresată, atât fizic, dar și psihic. Era bătută, izolată și îi se vorbea urât. Primăria Piatra Neamț, în subordinea căreia se află creșa de stat, a demarat o anchetă, iar una dintre îngrijitoare a demisionat deja. Înregistrările puse la dispoziția autorităților arată că este posibil ca și alți copii să fie avut parte de același tratament. Cazul a intrat și în atenția poliției, instituție la care părinții fetiței agresate au depus deja o plângere. S-a deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și purtare abuzivă, iar ancheta este în plină desfășurare. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. USR a depus oficial o plângere penală pe numele Gabrielei Firea. Primarul Capitalei este acuzat la DNA că nu și-a îndeplinit obligațiile. Ar fi ascuns un raport vechi de 2 ani al Corpului de Control al premierului, care constata mai multe nereguli în cursul construcției Spitalului de Copii Victor Gomoiu, susțin cei care au depus plângerea. Informațiile vin de la Victor Marin. Potrivit Anei Ciceală, Primăria Capitalei ar fi trebuit să sesizeze procurorii imediat ce a aflat de neregulile de la Spitalul Gomoiu. De asemenea, consilierii generali ar fi trebuit să aibă acces la raportul Corpului de Control. Documentul spune că dotările au crescut în preț chiar și de 20 de ori până când au ajuns să fie facturate. Paguba produsă bugetului ar fi de cel puțin 15 milioane de lei. Ana Ciceală spune că dacă nu ar fi avut ceva de ascuns, Gabriela Firea ar fi trebuit să prezinte public situația. De asemenea, în cazul unor indicii legate de eventuale fapte penale, autoritățile sunt obligate să anunțe procurorii. Avocatul USR este Dumitru Dobre. E un spital care costă dublu față de cât costă un spital, ați văzut și dumneavoastră toată presa, făcut din bani privați. Primăria Capitalei a răspuns săptămâna trecută că lucrările achitate pentru Spitalul Gomoiu nu au fost supraevaluate și că toate plățile au fost legale. Un comunicat al primăriei amintește că lucrările au început în 2010, adică nu în mandatul Gabrielei Firea, și numește informațiile despre eventuale fraude, citez, false și denigratoare. Ne mutăm atenția spre scena politică, conflict deschis în pro-România cu suspendări din funcție și demisii. Biroul executiv al formațiunii a hotărât să-i sancționeze pe cei 7 parlamentari ai partidului care au votat pentru învestirea guvernului Orban. Aceștia vor fi revocați din funcțiile de coordonatori județeni și li se va retrage sprijinul politic pentru toate funcțiile deținute în legislativ. Printre cei 7 se numără și Daniel Constantin, prim vicepreședinte pro-România, care a declarat că va demisiona din partid. Informațiile vin de la Adriana Sârbu. Amenințați cu excluderile de către Victor Ponta, cei 7 împreună cu o parte din șefii de organizații pro-România urmează să-și anunțe demisiile. Printre acestea, potrivit Hot News, s-ar regăsi organizațiile Olt, Constanța, Sălaj, Argeș și Brăila. De altfel, liderul pro-România Olt, Dan Silvian, a anunțat deja că părăsește partidul. El a scris pe Facebook că a fost eliminat din grupul de WhatsApp al coordonatorilor județeni pro-România, fără nicio explicație, și că pune stop activității lui în pro-România. Victor Ponta a declarat constant că pro-România nu va vota învestirea guvernului Orban. Unii parlamentari au susținut însă că țara are nevoie de un guvern legal după demiterea cabinetului Dăncilă. În ziua votului, liderul pro-România l-a acuzat de trădare pe europarlamentarul Mihai Tudose, afirmând că acesta a negociat atât cu PNL cât și cu PSD. În replică, Mihai Tudose i-a cerut demisia lui Victor Ponta de la conducerea partidului, acuzându-l că acționează precum Liviu Dragnea când vorbește de excluderi. Ulterior, Victor Ponta i-a transmis ironic lui Tudose că îi urează succes la PNL. Prima ședință oficială a Guvernului Orban este programată astăzi la prânz. Este de așteptat să fie adoptată ordonanța de urgență pentru reducerea numărului de ministere la 16, dar și o a doua care să garanteze protecția socială a minerilor disponibilizați de la exploatările Paroșeni și Uricani. Între timp, miniștrii au început să-și preia oficial atribuțiile și să-și anunțe planurile. Informațiile și explicațiile de la Anca Grădinaru. Odată cu reducerea numărului ministerelor la 16, este de așteptat ca actualul executiv să renunțe și la mulți secretari de stat. Deja la finanțe, unul dintre ei și-a dat demisia înainte ca ministrul Florin Câțu să-și preia atribuțiile. Câțu trebuie să afle urgent pe câți bani se bazează din vistierie, astfel încât să se aloce sumele necesare achitării salariilor și facturilor, dar și să scrie proiectul de buget pe 2020. Este ținta pe care încerc să mă țin de ea de 15 decembrie. Asta depinde întotdeauna de ceea ce găsim acolo. În plan este și o nouă reorganizare a fiscului, care tocmai hotărâse să organizeze concurs pentru majoritatea funcțiilor de conducere. O sarcină dificilă pentru guvernul liberal este respectarea angajamentelor luate de PSD, majorarea pensiilor cu 40% din toamna viitoare și a salariilor unor bugetari. Pentru că și anul viitor este unul electoral, este greu de crezut că liberalii vor îngheța aceste angajamente. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a ținut să asigure că guvernul va căuta soluții ca legea pensiilor și cea a salariilor realizării unitare să fie respectate. Respectăm legislația în vigoare, continuăm să dialogăm cu toți partenerii sociali pentru găsirea celor mai potrivite soluții pentru România și pentru pensionari și salariați. Cât privește modificările din justiție, ministrul Cătălin Predoiu va începe cu propunerea de transformare a secției speciale, dar nu prin ordonanță de urgență. Vom merge pe intervenție în Parlament, vom merge pe proiect de lege, vom discuta legile justiției, dar eu sper în același timp că vom avea o reacție rezonabilă din Parlament. Și tot Cătălin Predoiu trebuie să ia măsuri care să recredibilizeze justiția din România în fața Comisiei Europene. Invitat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, politologul Cristian Pârvulescu a spus că noul cabinet este, în mod evident, guvernul președintelui Iohannis. Există miniștri care au fost propuși de președintele Iohannis. Din punctul meu de vedere, sunt 3 ministere regaliene. Nu mă refer doar la cele 2 care au tehnicieni, apărare și externe, ci și la Ministerul Justiției. Și cred că nu întâmplător președintele a fost la prezentarea ministrului Predoiu în fața aparatului ministerului. A vrut să transmită un semnal că se poate declara. În opinia lui Cristian Pârvulescu, posibilitatea organizării unui scrutin parlamentar anticipat trebuie luată încă în considerare. Alegerile înainte de termen vor depinde însă de rezultatul prezidențialelor. Asta este ecuația dificilă pe care va trebui să o rezolve guvernul Orban și nu o va putea rezolva decât în momentul în care va primi un semnal clar din partea electoratului la alegerile prezidențiale. Dacă va exista un semnal clar, Parlamentul se va adapta sau va încerca să reacționeze, dar guvernul va fi obligat să acționeze într-o anumită direcție. Sau alegerile anticipate sau o susținere a acelor reforme, nu va exista alternativă. Pe lângă ședința de guvern, o mișcare așteptată astăzi a noului cabinet instalat la Palatul Victoria este legată de propunerea României pentru funcția de comisar european. Guvernul ar urma să trimită astăzi o scrisoare Comisiei Europene prin care îl propune pe Siegfried Mureșan, susțin surse din PNL citate de agenția de știri Reuters. Întrebat de jurnaliști, Ludovic Orban a refuzat pentru moment să confirme desemnarea lui Siegfried Mureșan. Trimisă la Bruxelles cel târziu până miercuri, a declarat un oficial român implicat în procesul de nominalizare a viitorului comisar european din partea României pentru agenția Reuters. Siegfried Mureșan este în prezent europarlamentar din partea PNL. Premierul Ludovic Orban a declarat că PNL va solicita audierea persoanei propuse pentru funcția de comisar european în Comisia Parlamentară pentru Afaceri Europene, dar a refuzat să confirme dacă este vorba de Siegfried Mureșan. Nu confirm această știre. În mod evident, vom trimite o propunere după consultarea președintelui și după audierea în conformitate cu prevederile legale în Comisia de Afaceri Europene. După respingerea Rovani Plumb și a lui Dan Nica, fostul premier Viorica Dăncilă l-a propus săptămâna trecută pe Victor Negrescu pentru funcția de comisar european, însă oficialii de la Bruxelles au considerat că nominalizarea nu este acceptabilă pentru că nu s-a consultat cu șeful statului Klaus Iohannis. L-am ascultat pe colegul nostru, Mihai Bucureșteanu. Curtea Supremă de Justiție a Spaniei a emis noi mandate internaționale de arestare împotriva 3 membri ai guvernului catalan acuzați de implicare în tentativa de secesiune din 2017. Potrivit instanței, condamnarea celor 9 lideri catalani la pedepse de până la 13 ani de închisoare este încă un argument pentru emiterea mandatelor pe numele celor 3. Ioana Dumitrescu are toate datele. Șeful guvernului regional catalan a catalogat emiterile de mandate de arestare drept o tendință autoritaristă provenită din dorința de răzbunare. Decizia magistraților vine după ce instanța supremă de la Madrid a anunțat că 9 lideri separatiști catalani au primit sentințe între 9 și 13 ani de închisoare. Anunțarea sentințelor a declanșat la vremea respectivă ample proteste la Barcelona și în alte orașe din regiune, soldate cu rănirea cel puțin 80 de persoane. Catalonia este o regiune semi-autonomă cu aproximativ 7,5 milioane de locuitori, cu propria limbă, parlament și drapel. Este cea mai bogată regiune din Spania. Catalonia a organizat în 2017 un referendum privind independența față de Spania. Plebiscitul, care a avut rezultat pro-independență, nu a fost aprobat de Curtea Constituțională din Spania. Parlamentul catalan a proclamat independența, dar a suspendat decizia. Liderii Uniunii Europene au pledat pentru soluționarea crizei prin dialog. La final, datele meteo. Vremea se menține și astăzi frumoasă în mare parte din țară. Maximele termice vor fi cuprinse între 14 și 27 de grade. Doar în regiunile intracarpatice, temperaturile sunt în scădere. În vestul, nord-vestul, centrul țării și parțial în sud-vest, va ploua. La munte, vântul va bate cu putere, rafalele pot atinge 90 de km pe oră. Vreme deosebit de caldă și în București, cu 25 de grade în termometre. Giulia, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! 29 de goluri s-au marcat aseară în grupele Ligii Campionilor. Chelsea și Ajax Amsterdam au reușit spectacolul serii în etapa a patra a grupelor. Englezii și olandezii au terminat la egalitate 4-4 la Londra în grupa H. Lăncierii, la care Răzvan Marin a fost rezervă, au fost aproape siguri că vor obține o victorie după ce au condus cu 1-0 și 4-1, dar au primit apoi 3 goluri în doar 12 minute. Unul dintre motivele semieșecului este faptul că au rămas în 9 jucători, ambii fundași centrali ai lui Ajax, Daley Blind și Veldman, fiind eliminați la aceeași fază, în minutul 69. Pentru gruparea Batava au marcat Quincy Promes și Van de Beek, la care s-au adăugat autogolurile lui Abraham și Kepa Arrizabalaga. Pentru Chelsea au înscris Jorginho de 2 ori din penaltiuri, Aspiricueta și Reece James. Britanicii reușiseră și golul al 5-lea tot prin Aspiricueta, dar acesta a fost anulat după arbitrajul video pentru Hens. Tot o victorie surprinzătoare a reușit și Borussia Dortmund 3-2 cu Inter Milano după ce italienii au condus cu 2-0 la pauză. Marocanul Hakimi a bifat însă o dublă și împreună cu Julian Brand au întors rezultatul pentru germani. Și Valencia a fost condusă de francezii de la Lille în Spania, dar apoi a marcat de 4 ori în ultimele 25 de minute și a câștigat cu 4-1. Deținătoarea trofeului, FC Liverpool, a trecut cu 2-1 de belgienii de la Genk, la care Yannis Hagi a fost lăsat pe banca de rezerve. Napoli a remizat pe teren propriu cu Salzburg, 1-1. Zenit Sankt Petersburg a cedat însă în Rusia 0-2 cu Leipzig, iar Olympique Lyon cu portarul Ciprian Tătărușanu, tot rezervă, a învins-o cu 3-1 pe Benfica Lisabona. În fine, FC Barcelona a terminat la egalitate pe Camp Nou cu Slavia Praga, 0-0. Nicolae Stanciu a fost titular la campioana Cehiei, a jucat până în minutul 63 și a primit un cartonaș galben. Diseară se dispută următoarele 8 partide, iar derbiul va fi Real Madrid-Galatasaray-Istanbul. Horia Tecău și Jean-Julien Royer și-au aflat adversarii la turneul campionilor. Tenismenul român și partenerul lui olandez vor debuta luni după ora 14 în competiția de la Londra, împotriva germanilor Kevin Kravitz și Andreas Mies, favoriți numărul 3. În aceeași grupă vor mai evolua francezii Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut, precum și principalii favoriți columbienii Sebastian Cabal și Robert Farah. Aceștia sunt și lideri mondiali la dublu cu 5 turnee câștigate din 7 finale jucate în acest an. Ce meciuri aseară? Da. Câte s-a goluri aseară? Mă bucur pentru Luca, pentru că a văzut un super meci la Dortmund. Cred că a fost chef mare în bărăriile din ora 6 noapte. A fost, mai știi că ieri, înainte să plece, i-am cerut pronostic, așa cum facem noi. Și exact. Ce pronostic, mă, 8-4, eu vreau să fie mai multe goluri. Au fost 5 la ei, deci a fost fascinant. Aproape, 5 au fost goluri. Da. După ce au fost conduși cu 2-0, au întors rezultatul. S-a reconfirmat încă o dată vechea zicală aia tocită, că nu-i bați pe nemți până nu... Așa e, și că, 2-0, și că 2-0 e un scor periculos. Exact. Bravo. Toate șabloanele s-au... Ce a făcut Luca și cum a trăit el meciul, aflați în câteva minute în Deșteptarea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.